Radia Ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 15. Skład jest dzisiaj następujący. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska audycję realizuje. Magdalena Dercz i Halina Wachowicz audycję dla Państwa przygotowały. Agnieszka Szwajgier odbiera telefony. Ja nazywam się Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry, witamy. Jest wtorek, to już piąty dzień maja. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. W Senacie ruszają kolejne prace nad projektem ustawy o głosowaniu korespondencyjnym. Trzech członków zarządu Porozumienia zaapelowało do posłów o poparcie majowego terminu wyborów. Microsoft zainwestuje w Polsce miliard dolarów. Ma to być największa inwestycja technologiczna w naszym kraju. Senat zajmie się dziś projektem ustawy o głosowaniu korespondencyjnym. Wczoraj senackie komisje zaopiniowały odrzucenie ustawy w całości. Obrady Izby Wyższej obserwuje Mariusz Pieśniewski. Czy w Senacie rozpoczęła się już debata w tej sprawie? Jeszcze nie, chociaż senatorowie próbują rozpocząć ten pierwszy punkt posiedzenia już od godziny 11. Jednak wciąż na drodze stoją im spory proceduralne. Posłowie PiS zauważyli, że prace Senatu w trybie zdalnym mogą być niezgodne z regulaminem Izby. Po kolejnej przerwie zdecydowano, żeby odsunąć wszelkie wątpliwości, należy wprowadzić zmiany w regulaminie Senatu. Chodzi o jasne zdefiniowanie, że tryb zdalny może być stosowany podczas klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego lub stanu epidemii. I tymi zmianami od ponad 3 godzin zajmowały się komisje regulaminowa i ustawodawcza. Teraz tylko opinie ekspertów prawnych i senatorowie będą mogli zmienić regulamin, by wreszcie rozpocząć pracę nad ustawą o głosowaniu korespondencyjnym. Mówił Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za te relacje. Dodajmy, że wciąż nie wiadomo, czy wybory korespondencyjne poprą posłowie Porozumienia Jarosława Gowina. Kilkanaście minut temu zakończyła się konferencja prasowa członków zarządu tej partii. Włodzimierza Tomaszewskiego, Arkadiusza Urbana oraz Jacka Szczota zaapelowali oni do posłów swojego ugrupowania o poparcie majowych wyborów korespondencyjnych i pozostanie w Zjednoczonej Prawicy. Wcześniej krytycznie do majowego terminu wyborów odniósł się Jarosław Gowin. Ubiegający się o reelekcję prezydenta Andrzej Duda zawarł nową umowę programową z Solidarnością. Szef związku Piotr Duda przypomniał, że jest to kontynuacja umowy zawartej 5 lat temu w kampanii prezydenckiej. Szczegóły zna Agnieszka Jasik. Powiedz, jakie nowe zapisy pojawiły się w porozumieniu. W umowie zapisano punkt dotyczący emerytur stażowych, dodatku solidarnościowego dla tych, którzy utracili pracę w czasie epidemii, czy promocji układów zbiorowych pracy. W dokumencie znalazła się też m.in. deklaracja ochrony polskiego rolnictwa. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że będzie kontynuował działania na rzecz poprawy sytuacji Polaków. Jak mówił, dotychczasowa umowa ze związkiem została w znacznej części zrealizowana, ale są jeszcze elementy, nad którymi trzeba pracować. Gdyby się udało je zrealizować, to dzisiaj przeciętny nasz obywatel i jego rodzina byliby na poziomie życia Europy Zachodniej. Tego jeszcze nie osiągnęliśmy, ale cały czas zmierzamy w tym kierunku, bo to jest moje wielkie dążenie. Chciałbym, żebyśmy mieli warunki zachodnioeuropejskie dla godności życia, dla społecznej, prawdziwie gospodarki rynkowej, żeby Polacy nie musieli wyjeżdżać do pracy za granicę, dlatego żeby włożony trud i każda kropla potu wzmacniały polską gospodarkę. Z kolei przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda mówił, że współpraca z prezydentem Andrzejem Dudą była dla związku satysfakcjonująca, bo wychodziła nawet poza ramy umowy i w trudnych sytuacjach mogli liczyć na wsparcie głowy państwa. Mówiła Agnieszka Jasik, dziękujemy za te relacje. Amerykański gigant Microsoft zainwestuje w Polsce miliard dolarów. To jedno z największych na świecie przedsiębiorstw z branży informatycznej. Zawarło z operatorem chmury krajowej strategiczną umowę partnerską. Zakłada na m.in. powstanie w Polsce pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej Centrum Przetwarzania Danych. Chmurę krajową stworzyły w 2018 roku PKO Bank Polski i Polski Fundusz Rozwoju. Prezes tej drugiej instytucji Paweł Borys powiedział, że współpraca między chmurą krajową a Microsoftem to szansa dla polskiej gospodarki. Szczególnie jest to szansa dla małych i średnich firm, które dzisiaj w niewielkim stopniu korzystają z usług chmury obliczeniowej. Jest to dla nich możliwość na zwiększenie swojej konkurencyjności, na łatwiejsze przyspieszenie wzrostu, rozwoju na nowych rynkach. Inwestycja Microsoft w Polsce to także szansa na duże przyspieszenie w sytuacji, kiedy polska gospodarka będzie wychodziła z kryzysu związanego z koronawirusem. Umowa dotyczy też przeszkolenia około 150 tysięcy pracowników, specjalistów IT, nauczycieli, studentów i obywateli. Jan Paweł II był kochającym człowieka, wielkim świadkiem Ewangelii i przewodził Kościołowi w czasach ogromnych przemian. Te słowa papież Franciszek zawarł we wstępie do książki poświęconej Janowi Pawłowi II zatytułowanej 100 lat, słowa i obrazy. Książka w związku ze stuleciem urodzin świętego Jana Pawła II ukaże się we Włoszech nakładem wydawnictwa Libreria Editrice Vaticana. Wyjdzie również po angielsku i po polsku. Jak informuje agencja Vatican News, wydawnictwo jest przeznaczone głównie dla młodych ludzi, którzy nie poznali papieża. Zawiera fragmenty jego wystąpień, przemówień i tekstów, a także liczne fotografie. Franciszek we wstępie pod tytułem Wdzięczni wspominamy świętego świadka napisał, że chce przypomnieć czytelnikom, ile Jan Paweł II wycierpiał w swoim życiu. Dodał, że Karol Wojtyła dzielił również cierpienia swego kraju, Polski. Napisał, że Jan Paweł II przelał krew za Kościół i był wielkim świadkiem miłosierdzia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zerkam sobie przez okno i muszę Państwu powiedzieć, że to jest niezwykła przyjemność patrzeć, jak ta zieleń się zieleni, prawda? Tego nam chyba było trzeba, tego deszczu właśnie. Nad wschodnią i północną Europą oraz u wybrzeży Hiszpanii pogodę kształtują dzisiaj układy niskiego ciśnienia z frontami atmosferycznymi. Pozostałe rejony kontynentu znajdą się w zasięgu wyżów. Wschodnie rejony Polski będą w zasięgu niżu z nad Ukrainy. Nad pozostały obszar kraju z zachodu nasuwa się klin wyżu. Pięknie napisał synoptyk. Z północnego zachodu napływać będzie chłodniejsze powietrze polarne morskie. Jak to dokładnie dzisiaj w Polsce, proszę Państwa, możliwe burze nawet gdzieniegdzie. Na zachodzie możliwy grad, prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Najbardziej padać dzisiaj będzie i pada na Mazurach, Podlasiu i północy Mazowsza, a także na południowym wschodzie kraju. W szczytowych partiach Sudetów przyrost pokrywy śnieżnej, bardzo proszę, do 7 cm, w Tatrach to nawet do 10. Jeśli idzie o temperaturę, to ta maksymalna od 9 do 13 stopni. Nieco chłodniej na Podhalu, do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Tam około 7 stopni. Najcieplej dzisiaj na koniuszkach wschodnich kraju. Do 16, a właściwie nawet pan synoptyk napisał do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No, powiem ci, sklepy już otwarte i wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Dla ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób. Labotex Skin. Z wiekiem skóra traci jędrność i zaczynają pojawiać się zmarszczki. Może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Labotex Skin dostarcza je od wewnątrz. A do tego retinol i biotynę, które wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. Zachowaj młody wygląd na długo. Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy. Podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Przypominamy i przypominać dzisiaj będziemy wielokrotnie, będziemy także zachęcać Państwa, by słuchacze w domu z programem Trzecim Polskiego Radia pozostali. 10 minut po 15. Dzisiaj dla porządku przypomnę, jest wtorek i to już jest 126 dzień roku. Nie da się ukryć. Wschód słońca 2 minuty przed 5 rano się wydarzył. Zachód przed nami, ale to dopiero 7 minut po 20. Imieniny obchodzą Hilary, Irena, Pius i Waldemar. I proszę przyjąć z tej okazji najserdeczniejsze życzenia, ciepłe słowa od programu Trzeciego Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy, by z Trójką pozostać do 19. Mamy dla siebie 4 najbliższe godziny do Państwa dyspozycji. Formy kontaktu z Trójką niezmiennie 22 i 7 trójek telefon. Proszę skorzystać. Agnieszka Szwajgier czeka na połączenia od Państwa. Ja czekam na SMS-y. One bezpośrednio na mój ekran trafiają. 71 335. No i rzecz jasna maile także na moją skrzynkę. Do 19 będę do znalezienia pod adresem zapraszamy do Trójki małpa polskieradio.pl. zd@polskieradio.pl także można wpisać, by było krócej. Zachęcamy, by skorzystać z tych form kontaktu z programem Trzecim Polskiego Radia. Dzisiaj dużo pięknej muzyki. Jak zwykle o tej porze zaczniemy od piosenki dnia. Trójkowy, najważniejszy numer wtorku. Misia Furtak i Energia. Rzuć to, odejdź, do drzwi podejdź, bo nigdy tam to nie będziesz ty i nie będziesz miał, nie będziesz miała poczucia, że ci czas ucieka i że się nie uczysz. Takich jak ty, takich samych jest milion. Nie wolno Energia. Najnowsze nagranie Misi Furtak, trójkowa piosenka dnia. Zachęcamy do słuchania programu Trzeciego Polskiego Radia. Właśnie mi się przypomniało, proszę Państwa, wszedłem na stronę www.polskieradio.pl. że kilka dni temu, i to było podczas topu wszechczasów, to był drugi dzień topu, zatem drugi to był dzień maja, zainstalowałem sobie nową aplikację Polskiego Radia. No i mogę Państwu ją polecić. Słuchanie Polskiego Radia nie tylko gdzieś tam w radioodbiornikach, nie tylko w samochodzie, jeśli Państwo w podróży, także na smartfonach, a bardzo często korzystamy teraz z tego rodzaju komunikacji. Nowa aplikacja Polskiego Radia, nie tylko do słuchania na żywo, bo tam atrakcji sporo. Jest lepsza od poprzedniej. Zachęcam, proszę sprawdzić. 15 minut po 15. Zostań w domu z Trójką. Nawet 1500 zł przez pół roku. Takie wsparcie mogą otrzymać najemcy mieszkań. To część tak zwanego pakietu mieszkaniowego, nowego rządowego projektu wsparcia osób, które ucierpiały finansowo w wyniku pandemii. Poza dopłatami do czynszów rząd chce też wesprzeć szeroko rozumiane budownictwo społeczne. Wartość całego pakietu mieszkaniowego to około 500 000 000 zł rocznie do roku 2024. O szczegółach opowie Państwu Mariusz Krzemiński. Z dopłat będą mogli skorzystać ci, którzy wynajmują mieszkanie, a przez epidemię koronawirusa mają problemy ze spłacaniem czynszu i niezależnie czy korzystają z mieszkań komunalnych, spółdzielczych, tak zwanych TBS-ów czy prywatnych. Oczywiście, by otrzymać takie dofinansowanie od rządu, trzeba spełnić konkretne wymogi, ale jest o co się starać, bo dopłata może wynieść nawet 75% czynszu, mówi wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Wyobraźmy sobie fryzjera, który w ciągu ostatnich miesięcy stracił pracę, wynajmował mieszkanie. Mogło być to mieszkanie wynajmowane zarówno na wolnym rynku, jak i mieszkanie z zasobów gminnych. Dziś mógłby liczyć na dopłatę po spełnieniu kryteriów około 205 zł. Po zmianie, którą proponujemy, przy udowodnieniu, że w ciągu 3 miesięcy tego roku, porównując średnią miesięczną dochodów z ubiegłego roku, jeśli zanotował spadek o 25%, dostanie do 1500 zł miesięcznie, wypłacane przez 6 miesięcy. Takie rozwiązanie powinno ucieszyć zarówno najemców, jak i tych, którzy wynajmują swoje mieszkanie innym, podkreśla Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości z HRE Investments. Tutaj faktycznie mamy do czynienia ze wsparciem, z którego może skorzystać kilkadziesiąt tysięcy najemców i to jest rozwiązanie dobre dla najemców oczywiście, no bo oni unikają problemów finansowych i ewentualnie ryzyka eksmisji, ale z drugiej strony mamy właścicieli na przykład mieszkań na wynajem, którzy też zostaną beneficjentami tego programu, bo rynkowi najemcy mieszkań, jeżeli skorzystają z dopłat, no to też te pieniądze trafią koniec końców na rachunki właścicieli mieszkań na wynajem. A osób mających problem z opłaceniem czynszu nie brakuje. Grażyna Gniado, agent nieruchomości z Elbląga, związana z branżą od ponad 20 lat, w reportażu Antoniego Rokickiego Mieszkanie od zaraz opowiadała o tym, z jakimi problemami borykają się najemcy i właściciele wynajmowanych mieszkań w czasie epidemii koronawirusa. Idę na przekazanie mieszkania dziewczyny, która tutaj pracuje na starówce. No tutaj jest mnóstwo restauracji, pubów, barów, które się pozamykały. Poszły masowe zwolnienia. Dziewczyna nie jest z Elbląga, nie stać ją na wynajem tego mieszkania. Jest miesięczny okres wypowiedzenia, więc no oczywiście właściciel idzie na wszelkie ustępstwa, bo czas jest wyjątkowy, więc tutaj nikt nie będzie się upierał, żeby jeszcze miesiąc mieszkała, skoro i tak nie może za to zapłacić. Bartosz Turek zaznacza też, że z oferowanych przez rząd dopłat może skorzystać kilka procent najemców. Faktycznie są szacunki, które mówią, że między 5 a 10% najemców zgłosiło problem z regulowaniem czynszu, przy czym oczywiście głębsze spojrzenie na te dane pokazuje, że część po prostu chce skorzystać na koronawirusowych zawirowaniach i mniej więcej połowa z tych osób, które faktycznie proszą o jakąś ulgę w czynszu, dotknęły problemy związane z koronawirusem. Te dopłaty faktycznie są w stanie wesprzeć do 5% najemców. A dopłaty mieszkaniowe mają ruszyć 1 lipca, ale pieniądze będą wypłacane za okres od 1 kwietnia. Bardzo dziękuję za te cenne informacje. Na pewno są wśród Państwa tacy, którzy mogliby z tego programu skorzystać. Pan Stefan z Mielca na posterunku i bardzo dziękuję za mail. Przypominam, zdetrzmałpa@polskieradio.pl. Pan Stefan nawiązuje do tego, co przy okazji prognozy pogody powiedziałem. Nie nadążam, pisze słuchacz. Zieleń musi się zielenić, bo za to ma płacone, tak jak pomidor ma płacone, by się wstydzić. Panie Stefanie, niby to prawda, tak jesteśmy z zielenią umówieni, za to jej płacimy, ale jak się ma zielenić, skoro tego deszczu dotąd nie było. Mam nadzieję, szczerą nadzieję, że u Państwa, i to wyjątkowo zabrzmi, także pada. Ten deszcz zdaje się nam wszystkim teraz bardzo potrzebny. 20 minut po 15. Dobra muzyka w trójce zawsze się przyda i zawsze, szczególnie w tych trudnych czasach, kiedy jesteśmy w domu, szczególnie teraz jest potrzebna. Pięknie to brzmi. Kiedy za oknem deszczowo, kiedy 15.24 na zegarach, kiedy Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. 227 trójek w każdej sprawie, trójka do Państwa dyspozycji i do usług. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że dowiedziałam się dzięki trójce, że mój mąż Witold Pius obchodzi dzisiaj imieniny. Bardzo rzadkie imię, ale dziękuję, że przypomnieliście mi. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam ją Ząbkowice i Ślęskie wzajemnie. Bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. Muszę się Pani przyznać, że ja na przykład nie wiem, kiedy, kiedy mam konkretnie imieniny, bo to jest imię, które też w kalendarzu spotkać niełatwo. Przypomnę dzisiaj imieniny Hilarego, Ireny, Piusa i Waldemara. Jeszcze raz najserdeczniejsze życzenia. Zapraszamy do Trójki. Hotele i schroniska górskie są już otwarte. Kolejny etap luzowania rządowych obostrzeń tym razem polegał na uwolnieniu branży noclegowo-turystycznej. Otwarcie miejsc noclegowych jest już możliwe, ale na tym etapie epidemii cały czas obowiązują pewne ograniczenia. O szczegółach reporter Radia Kraków Bartłomiej Bujas. Hotele co prawda mogą być już otwarte, ale nie wszyscy właściciele zdecydowali się na udostępnienie gościom swoich pokoi. Niektórzy obawiają się wciąż małego ruchu turystycznego. W jednym pokoju hotelowym mogą przebywać dwie osoby, a pomieszczenia restauracyjne nadal są zamknięte. Tomasz Szweda, dyrektor jednego z krakowskich hoteli, na przyszłość branży patrzy jednak optymistycznie i przekonuje, że goście nie muszą martwić się posiłkami. Restauracja w formie stacjonarnej nadal nie będzie funkcjonowała, natomiast nasi goście będą mieli okazję zamówić dania do wnętrza swoich pokoi i skorzystać z usługi tzw. room service. A ta tym razem nie będzie skutkowała dodatkową opłatą. Krakowskie hotele nastawione były jednak głównie na turystów zagranicznych. Granice Polski dla obcokrajowców pozostają jednak zamknięte przynajmniej do 13 maja. Właściciele hoteli liczą teraz na turystykę krajową i w tym celu proponują różne rozwiązania. Dyrektor Szweda mówi, że Polacy przyjeżdżający do Krakowa będą mogli odkryć miasto na nowo. Przygotowujemy bardzo ciekawą ofertę dla naszych gości, która będzie również uwzględniała tradycyjne dania krakowskie z wykorzystaniem produktów regionalnych. Także jesteśmy przekonani, że goście krajowi, którzy na pewno w najbliższym czasie będą do nas przyjeżdżać, będą mieli okazję skorzystać z fajnych, ciekawych dań i poprzez to będziemy mogli urozmaicić ich pobyt w Krakowie. Równocześnie z otwarciem hoteli na turystów czekają też schroniska przy najpopularniejszych górskich szlakach. Tatrzański Park Narodowy jako ostatni w Polsce udostępnił cały teren dla zwiedzających. Schronisko na Polanie Chochołowskiej jest już otwarte, a jak informuje portal tatrzański, kolejne miejsca w Tatrach zapewniają o prowadzonych przygotowaniach. Dla turystów otwarte jest też schronisko Markowe Szczawiny na północnym stoku Babiej Góry. Jak informuje Izabela Chudziak, największe zmiany dotyczą sal wieloosobowych. Możemy udzielać noclegu tylko i wyłącznie w pokojach dwuosobowych, także znacznie jest ta ilość zredukowana obecnie do około 30 kilku miejsc, więc to jest taka główna zasada. Budynek jest zamknięty i dostępny tylko dla osób nocujących. To zdecydowanie ograniczy kontakt ludzi między sobą i też gdzieś ułatwi funkcjonowanie całego obiektu. Każdy zainteresowany noclegiem w pierwszej kolejności będzie miał mierzoną temperaturę. A jak dodaje pani Izabela, z racji ograniczonej liczby miejsc, pobyt w schronisku lepiej wcześniej zarezerwować. Zalecamy kontakt wcześniejszy, gdyż z powodu tego znacznego ograniczenia ilości miejsc może być też taka sytuacja, że tych miejsc gdzieś już braknie. Staramy się też na to się przygotować, że będzie jakieś pomieszczenie czy możliwość noclegu awaryjnego, ale z reguły prosimy właśnie wszystkie osoby, które chcą u nas zanocować o wcześniejszą rezerwację telefoniczną bądź mailową. Wszystko wskazuje jednak na to, że na pełne otwarcie branży noclegowo-turystycznej przyjdzie nam jednak trochę poczekać. Bartłomiej Bujas, Radio Kraków. I coś mi się wydaje, że troszeczkę skłoniliśmy Państwa tymi słowy i tym tematem, by pomarzyć, by pomyśleć o wakacjach, by to, kiedy już się epidemia skończy, trochę poplanować, ale kiedy to się wydarzy, tego nikt z nas nie wie. Pani Aleksandra pisze, majówka się udała, niezmiennie z Trójką, zieleń wybuchła tak majowo, pięknie. Bardzo dziękujemy Pani Aleksandro i serdecznie pozdrawiamy, zachęcamy, by z Trójką pozostać. A i Pan Janek, bardzo dziękuję za wiersz, bardzo sobie cenię wiersze od Pana Janka. Myślę, że Państwo też je bardzo lubią. Na Waldemara z ziemi idzie para, bo pada deszcz i fajnie jest. Niech ten deszcz pada jak najdłużej. 15.29, audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Tabada, tabada, tabada. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za szyjską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją, baduje dużo. Piosenka to sposób z refrenkiem. Na inną nieładną piosenkę. Na ładną niewinną panienkę. piosenka, the song, la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek. Na brzydki bliźniego uczynek. Na braczek rzucony na rynek. Na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele. Na co dzień jak i na niedzielę. Na to, żebyś ty patrzył weselej. Piosenka kończona na slider. A to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi. Żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił. Żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć z wdziękiem. Życie czasem nie jest trudne, ale przecież mam piosenkę. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem. Na inną nieładną piosenkę. Na ładną niewinną panienkę. Piosenka to song, chanson. Piosenka to jest klinek na splinek. Na brzydki bliźniego uczynek. Na braczek rzucony na rynek. Na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele. Na co dzień jak i na niedzielę. Na to, żebyś ty patrzał weselej. I słowa, melodia i rytm. Artyści Teatru Narodowego w tym oto fantastycznym nagraniu. To jest oczywiście realizacja z czasów epidemii. Będziemy długo wspominać te piosenki i takie nagrania zrealizowane w odosobnieniu. Ten utwór w programie Trzecim Polskiego Radia, który wybrzmiał, utwierdził mnie tylko w przekonaniu co do wyboru kolejnej piosenki, która jeszcze dzisiaj zabrzmi. A propos artystów, których tak bardzo lubimy i a propos tego, co się dzisiaj dzieje za oknem, ale o tym jeszcze w stosownej chwili. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Państwo na różne sposoby słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia, z sygnałów mailowych między innymi. Bardzo dziękuję. Wiem, że korzystają Państwo także z tej możliwości. Ostatnio właśnie też sobie zainstalowałem tą aplikację i tam jest jeden z podcastów dla dzieciaków. W sumie z synem się trochę uśmialiśmy, bo w jednym z podcastów ten smok tak zabawnie mówi o sprzątaczkach z Polskiego Radia, które no ten smok sugeruje, że chyba trochę nie ogarnęły pajęczyn podczas sprzątania. Także mam nadzieję, że nikogo, znaczy, bo to jest oczywiście upublicznione, więc mam nadzieję, że nikogo nie wkopię tym. Jak to jest teraz przy Myśliwieckiej, to muszę panu powiedzieć, nie wiem, i właśnie mi pan uświadomił, że tęsknię, bo dawno w Polskim Radiu mnie fizycznie w siedzibie Trójki nie było. Nadajemy z domu już kolejny tydzień, by było bezpieczniej dla wszystkich. Ale z tego, co pamiętam, jak już na Myśliwiecką, jak na Myśliwieckiej bywałem, to do pracy z pań sprzątaczek nie można było mieć nic. Żadnych słów zarzutu, żadnych pretensji zgłaszać nie można, więc wydaje mi się, że to się przy Myśliwieckiej i nie tylko przy Myśliwieckiej wcale nie zmieniło. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 15.33 na zegarach, odrobina sportu w takim no właśnie, dziwnym wydaniu związanym z epidemią. Wszystko bowiem, proszę Państwa, wskazuje na to, że piłka nożna będzie pierwszą dyscypliną, która wróci do funkcjonowania. Właśnie jak to nazwać? Chyba względnie normalnego, prawda? Ale to już coś. Niemniej futbol w czasie odmrażania boryka się już teraz i będzie się borykał z wieloma problemami. O nich opowie Mateusz Fusiarz. Serca kibiców piłki w Polsce zabiły mocniej, kiedy 25 kwietnia pojawiła się informacja, że Ekstraklasa pod koniec maja wróci do gry. Oczywiście owinięta wszelkiego rodzaju obostrzeniami i zakazami, ale wróci. Prezes PZPN Zbigniew Boniek mówił wtedy tak. My generalnie jako naród nie lubimy, jak ktoś nam coś rozkazuje, coś nam każe. Każdy by chciał robić tak, jak mu się wszystko podoba. Natomiast tutaj jest sytuacja dość jasna. Trzeba być troszeczkę, jakby się mówi, uważny i gramy. Jednakże koronawirus przez ostatnie miesiące nie tylko futbol wyhamował. Koronawirus futbol długofalowy falowo sparaliżował na tyle, że i to odmrażanie nie idzie zawsze po myśli. Ekstraklasowicze rozpoczęli wczoraj obowiązkową kwarantannę, a dziś mieli wrócić do treningów. Nic z tego. Był poślizg. Nie wszystkie zespoły na czas nadesłały wyniki badań testów przeprowadzonych na piłkarzach i członkach sztabu. Media zdążyły już nawet podać, że niektórzy zawodnicy są chorzy, ale to niepotwierdzone informacje. Niemniej zamieszanie sprawiło, że treningi w grupach będą możliwe dopiero od jutra. W całej polskiej piłce problem pokoronawirusowy jest znacznie większy, o czym mówi Paweł Wojtaś, marketingowiec i pasjonat piłki. Ludzie nie będą już chcieli podejmować takich kontaktów, jak było to wcześniej. Boję się rzeczywiście tego, że ta frekwencja na meczach może jednak spadać. Może być olbrzymi problem z pozyskiwaniem sponsorów, co widać już chociażby teraz. Miasta wstrzymały dotacje dla klubów, jednostki prywatne, przedsiębiorstwa raczej starają się wycofywać swoje dotacje dla klubów. Ja się też boję, że wiele klubów po prostu się wycofa z rozgrywek i że ta piłkarska mapa Polski bardzo się uszczupli. Wizja bankructwa zajrzała też w oczy przedstawicielom piłki niemieckiej, przyznaje dziennikarz Eleven Sports Tomasz Urban. Mówiło się, że jeżeli Bundesliga nie wróci do gry, to wówczas 13 klubów może mieć problem z płynnością finansową, 9 klubów z drugiej Bundesligi, 4 z pierwszej. Oczywiście nie podawano żadnych nazw, ale mniej więcej można było sobie potypować. Dlatego też zawiadującym Bundesligą tak zależało na rychłym powrocie. Niemniej pierwsza data, czyli 9 maja, jest już terminem zupełnie nierealnym. Jeśli Bundesliga wróci wtedy, kiedy Ekstraklasa, to będzie dobrze. Bo w Niemczech problemów mają więcej. Kibice, ci znacznie bardziej zagorzali, zapowiadają bojkot meczów bez publiczności. Ostatnio we FC Köln wykryto 3 przypadki zakażenia COVID-19, media podniosły larum, a kibice dali wyraz swojego niezadowolenia. Jak to, chorzy mają grać? DFL zasugerowało zatem klubom, by do wiadomości publicznej nie podawać wyników testów, bo przecież lepiej zamieść sprawę pod dywan, czyż nie? W innych krajach, tych, w których jeszcze rozgrywek nie zakończono, jak w Belgii, Holandii czy Francji, też mają kłopoty. Biorąc pod uwagę, jak poważne spustoszenie COVID-19 siał we Włoszech czy Hiszpanii, zasadne jest pytanie, czy w ogóle warto wracać z rozgrywkami. Warto. Powrót to zwycięstwo, takim hasłem rzucili w Hiszpanii. Może i tak, bo piłka to tam bardzo znaczący sektor gospodarki. Planowany termin? Czerwiec. Trzeba jednak liczyć się z prawdziwą plagą kontuzji. Taką tezę stawiają lekarze m.in. Barcelony. Włochy? Historia bardzo podobna. Gramy. Kluby zgodne, piłkarze wracają, Cristiano Ronaldo nawet z policyjną eskortą. Niedawno prezes włoskiej federacji Gabriel Garvina zapewnił, że nigdy nie podpisze się pod zakończeniem rozgrywek, bo to oznaczałoby śmierć włoskiego futbolu i straty szacowane na nawet 800 milionów euro. Mamma mia! Kłopoty. Wszędzie kłopoty. W Anglii też. Przeciwko wznowieniu sezonu zaczęli buntować się potencjalni spadkowicze. Powód bardzo prozaiczny. Nie chcą spaść po prostu. Aston Villa, Watford, Bournemouth, Norwich, West Ham i Brighton tworzą tak zwaną sabotującą szóstkę, która woli, by sezon unieważnić. Wtedy w nowym też będą w Premier League, w której pieniądze są nieporównywalnie lepsze od Championship. Trudno powiedzieć, jak potoczą się losy Ligi Angielskiej, jednak z łatwością można wskazać zespół, który pod unieważnieniem sezonu nie podpisze się nigdy. Jego przyśpiewka idzie jakoś tak. Mateusz Łysiarz pięknie to Państwu opowiedział. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Tak mnie coś, proszę Państwa, dzisiaj natchnęło. Leżeliśmy sobie z dzieciakami na kanapie i zerkaliśmy przez okno na deszcz, który za oknem, który sprawiał, że ogródek jeszcze bardziej się zieleni i zastanawialiśmy się, czy my się jeszcze właściwie potrafimy nudzić. Czy Państwo potrafią się jeszcze nudzić? Mam takie wrażenie, że dzisiaj w dobie szczególnie urządzeń elektronicznych, które towarzyszą nam prawie na każdym kroku, zawsze gdzieś w zasięgu wzroku jest jakiś ekran, to z tą nudą to są kłopoty. Ja osobiście właściwie nie pamiętam, kiedy ostatnio, aż do dzisiaj, nudziłem się. Czy Państwo potrafią się jeszcze nudzić? Proszę dać znać, jak to jest u słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia, bo ta nuda to zdaje się dla mózgu, dla głowy czasami potrzebna, by nie myśleć bez żadnych aktywności. Po prostu zerkać przez okno, szczególnie wtedy, kiedy pada. W czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Milusi. Do flaszeczek z łapiąuszek wypuszczają puch z poduszek, żyletkami krając je i śpiewając słowa. W czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogóle nieznana rzecz. Choć my brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Nie pogardzą również gratkom, wydrzemiącym do piec dziadkom, podpalając wroty im wraz z refrenem cichym. W czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej wrócą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Nieraz też i cała chatka zajmie się od wroty dziadka, a choć ją ugasi straż, czy to stąd nie płynie, aż że w czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszczu. Więc tu trzeba by zalecić, w czasie deszczu nie mieć dzieci, a już jeśli one są, to uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszczu. Milusiscy. I myślę, że to jest fantastyczna okazja. Postaram się ją wykorzystać, by zapowiedzieć i zaprosić Państwa na jedną z moich ulubionych pozycji w audycji popołudniowej, zawsze między 15 a 19. Ta pozycja antenowa nazywa się Dzieci wiedzą lepiej. Słuchaj pani, uwierz, uwierz, poczuj moc, uwierz, uwierz, a zrobi to. Dzisiaj będziemy wracali jeszcze do zachęcania, by Państwo byli przy radioodbiornikach albo przy aplikacjach Polskiego Radia około 18.10, bo dzisiaj zawsze są świetne, ale dzisiaj odcinek absolutnie wybitny. Audycja popołudniowa, 18 minut do 16. Zwiększenie swobody wskutek zniesienia wielu ograniczeń może być dla niektórych właśnie zgubny. Pokusy są, proszę Państwa, ogromne. Możemy bowiem na przykład kupić hamburgera albo hot doga, prawda? A dziecku właśnie, a propos, lody możemy kupić. Nie oznacza to jednak, że możemy spożyć to wszystko na miejscu czy też na ulicy i to się nie wszystkim podoba. Możemy już kupić sobie loda, frytki, fast foody otwarte, czyli to, za czym tęskniliśmy. Jest jedno ale. Nie możemy tego zjeść ani na miejscu, ani przed sklepem, ani przed barem. No i co z tym fantem zrobić? Ukryć się gdzieś w zacisznym miejscu, gdzie nie ma nikogo i sobie normalnie zdjąć maseczkę i zjeść. Jeżeli teraz natrafimy na pana policjanta, który po prostu nas wylegitymuje, rzeczywiście możemy dostać mandat za to, że ściągnęliśmy w miejscu publicznym maseczkę. Doktor Łukasz Durajski, Polskie Towarzystwo Wakcynologii. Absolutnie tak. A ze względów zakaźnych, no w takim miejscu ustronnym, gdzie nie ma policjantów. Z założenia maseczkę musimy traktować jako materiał zakaźny. No i teraz każdy ruch związany z tą maseczką generuje dla nas ryzyko, bo w momencie, gdy my dotykamy maseczek, a nie myjemy rąk na przykład po jej dotknięciu, no to też tak naprawdę tego koronawirusa będziemy rozprzestrzeniać. Lody owszem, ale nie po zdjęciu maseczki na zewnątrz, w miejscach publicznych. Na tą chwilę jest możliwe tylko sprzedaż na wynos i jednocześnie jest bezwzględny nakaz noszenia maseczek w miejscach publicznych. Jan Bondar, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W związku z tym nie da się tego pogodzić z możliwością na przykład jedzenia lodów czy hot dogów w przestrzeni publicznej. Czyli zabieramy te lody, nie wiem, do samochodu, jak mamy bliżej, żeby się nie roztopiły, czy do domu, jak są w jakimś opakowaniu. Osoba, która kupi taki produkt, nie może go jeść na ulicy, może to na przykład zrobić w samochodzie. Gdyż w samochodzie, przypominam, jeśli jest sama bądź ze współdomownikiem, nie musi mieć maseczki. Czy pan bardzo ucierpi z tego powodu, że kupi pan sobie loda i szybko musi biec do domu czy do samochodu? No bo to była wielka przyjemność chyba iść sobie spacerkiem i konsumować. Osobiście wolałem loda zjeść w ogródku, pucharku, a nie idąc na łapu-capu i rozglądając się jeszcze, żeby nie wpaść na kogoś. Wiemy, że będą otwarte jeszcze w tym sezonie ogródki. To jest duży plus, ale na razie nie wiemy, jak to będzie wyglądać. Tego jeszcze chyba nie wie nikt, ale jestem za. Ucieszyłam się, bałam się, że będziemy mieć takie smutne lato bez ogródków. Jest to rzecz jedna z pierwszych w kolejce do przywrócenia normalności, ale każda z tych rzeczy, tak jak centra handlowe, jak inne obszary życia społecznego, które wracają po przerwie, wszystko to jest warunkowane jednak dodatkowym reżimem sanitarnym i tutaj na pewno też takie ogólne zasady będą wydane. No ale stoliki na pewno będą musiały być trochę bardziej rozstawione. Nie będziemy sobie zaglądać do tych lodów. Generalną ideą jest szczególna higiena, możliwość izolacji. To są te rzeczy takie kluczowe, które pojawiają się we wszystkich rekomendacjach, które tworzy Ministerstwo Zdrowia czy Główny Inspektor Oceny Pracy. Jak spożywać lody, by było zdrowo, no i smacznie przy okazji, pytała Ewa Dudzińska. Czy Państwo też tęsknią za takimi wymiarami normalności? Proszę dać znać. 227-3, telefon trójki do Państwa dyspozycji w każdej zresztą sprawie. zd@polskieradio.pl 71-335. Proszę także wysyłać SMS-y. Kwadrans do 16. Z Tobą już zawsze nie będą mi straszne szpary w zamkniętych oknach i drzwiach. Już nie przesadzaj, że się zasadzasz. Pod twoją pracą ktoś drobny jak ja. Nie wiem, w którą ruszyć stronę. Jestem pyłem zawieszonym między my. A ty i ja jestem pyłem PM2. Będę przy tobie w zdrowiu, w chorobie, więc na smogowy alarm dziś bi. Przekraczam normy, ja pył niepokorny, co w płuc twoich szprychy włożyć chcę kij. Się dusisz w tym związku? Ale nie ma opcji, żebyśmy nie byli razem tej zimy. Chcę się z tobą szybko zestarzeć. Gdzieś osiąść z tobą albo w twoich oskrzelach. Zadzwoń. Dłużej nie zniosę tego życia w zawieszeniu. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sprawdzamy, jak sytuacja związana z koronawirusem wygląda w Polsce. Zerkamy także za granicę i o tym w trójce teraz. 12 minut przed 16. Zostań w domu z trójką. Państwa gościem jest Marek Brzeziński, korespondent Polskiego Radia w Paryżu. Dzień dobry, panie Marku. Francja znosi obowiązek kwarantanny dla przyjezdnych z Unii Europejskiej, czytamy, a także z strefy Schengen i z Wielkiej Brytanii. Czy to znaczy, że w Republice koronawirus nieco odpuszcza? A tego bym nie powiedział i to właściwie nawet naukowcy też są bardzo ostrożni, politycy. Natomiast rzeczywiście Pałac Elizejski wydał taki krótki komunikat. Podejrzewam, że to jest reakcja na wcześniejszą, dosłownie dzień wcześniej, Olivier Véran, minister zdrowia, powiedział, że nie, nikt, kto będzie wracał do Francji, czy to Francuz, czy członek Unii Europejskiej, czy też osoba spoza Unii, będzie każdy przechodził dwutygodniową kwarantannę i to bez względu na to, czy widać objawy i symptomy koronawirusa, czy też jest bezobjawowy przebieg tej choroby, po prostu nie ma żadnych objawów, od tak prewencyjnie. Czyli podejrzewam, że to jest reakcja właśnie Pałacu Elizejskiego na tę wypowiedź. Zresztą, co ciekawe, kilka było takich sytuacji. Mianowicie minister spraw wewnętrznych Oliwier Kasten powiedział, że na dobrą sprawę to nie trzeba chodzić do kościoła czy do meczetu, żeby być wyznawcą i żeby móc się modlić. Wywołało to wiele polemik w kręgach duchownych, duchowieństwa katolickiego, w episkopatu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast również w środowiskach żydowskich i muzułmańskich. Natomiast wczoraj premier Edward Philippe powiedział wyraźnie: ja świetnie zdaję sobie sprawę z uczuć tych ludzi, którzy wierzą i dla nich po prostu chodzenie do kościoła na nabożeństwo to jest ekspresja, to jest rodzaj wyrażenia swoich uczuć, swoich przekonań, swoich poglądów, swojej wiary. Także czasami ktoś powie jedno słowo, a później inny członek rządu trochę będzie starał się złagodzić tę pierwszą, pierwotną wypowiedź i wydaje mi się, że to jest po prostu najlepszym odzwierciedleniem całego obrazu, bo gdyby ktoś chciał namalować właśnie obraz epidemii i koronawirusa, tego co się dzieje pod względem społecznym, pod względem ekonomicznym, pod względem kulturowym, o czym mówił zresztą wczoraj również Emmanuel Macron i co dzisiaj powtarzał, mówiąc o edukacji, o obawach przed powrotem do szkoły, to właściwie trzeba by było mieć taką kropkę impresjonistów i tą kropką namalować różne odcienie. Bo tak, jeśli chodzi o ekonomię, molochy typu Airbus, producent lotniczy, dalej Air France, linie lotnicze, Renault, to są wszystko koncerny, ogromne koncerny, molochy, które jak się okazało mają gliniane nogi. Wystarczyła epidemia i te nogi rzeczywiście są z gliny i one wymagają wielomiliardowej pomocy ze strony rządu. Ale przecież jest ten przeciętny sklepikarz, jest ten właściciel baru czy restauracji i te bary i restauracje, ich otwarcie jest zawieszone w próżni. Mało tego, to jest śmieszna historia, ale otwarcie, zamknięcie plaż do 1 lipca jest ciosem dla turystyki, która jest tą gałęzią gospodarki, która też również bardzo cierpi. Także nie tylko ten wielki, ale również ten mniejszy bardzo odczuwa ekonomicznie. Dalej, jeśli chodzi o aspekty psychologiczne, bo o tym też dzisiaj była mowa w kontekście edukacji, że takie 2 miesiące wyrwania dziecka ze szkoły, to jest, fatalnie się odbija na psychice dziecięcej. Są ogromne zmiany obyczajowe, od takich po prostu codzienności, bo było w zwyczaju, w obyczaju było, czas przeszły, mianowicie uściśnięcie dłoni, jak się panowie witali. Słynne bizu bizu, czyli buzi buzi. 4 razy w Marsylii, 3 razy w Paryżu, 2 razy w Normandii na północy, a w tej chwili w ogóle nie, bo się nie daje buzi na dzień dobry. Trzeba się tych odruchów po prostu wystrzegać. Także to jest ta zmiana obyczajowa. 15% ankietowanych par mieszkających razem powiedziało never more. Nigdy więcej. Nie będziemy po prostu mieszkali razem, byli zamknięci ze sobą przez 2 miesiące, wydawałoby się, że to jest fantastyczny układ, jeżeli jestem z kimś, kogo kocham, z kimś... Mam więcej czasu, mam relację, tak. Dokładnie, mogę wreszcie tę osobę poznać. Mnóstwo jest takich dowcipów, że wreszcie tata wie, jak dzieci mają na imię. No i coś w tym jest, że więcej czasu się dzieciom poświęca. Mało tego, ludzie odkrywają pewną bardzo ważną zależność, mianowicie oni, a natura, środki transportu. Przecież sposób przemieszczania się jest elementem kultury. Od tego zależy nasza percepcja przestrzeni, ekonomia zależy, a nie ma ekonomii bez człowieka, człowieka bez ekonomii. I teraz, jeśli chodzi o to przemieszczanie się, to mówi się o tym wyraźnie w kontekście na przykład Paryża, że wiele kilometrów dróg, które były do tej pory tylko i wyłącznie przeznaczone dla samochodów, są zamieniane na rowery, bo ludzie się przesiadają na rowery. Ludzie częściej chodzą pieszo w tej chwili, niżli chcą korzystać z komunikacji miejskiej, gdzie są niesamowite też oczywiście obostrzenia, jeśli chodzi o przepisy sanitarne, także dotyczące szkoły. Także gdybyśmy popatrzyli na to z tej perspektywy, a oczywiście jeszcze za tym wszystkim jest polityka, bo tutaj jest z jednej strony strategia wychodzenia, stopniowego wychodzenia z z kwarantanny. Natomiast z drugiej strony jest na przykład Senat, który mówi nie. 81 senatorów głosuje za przyjęciem tej strategii rządowej, 89 przeciwko. To właściwie na dobrą sprawę nie ma jakiegoś funkcjonalnego, praktycznego znaczenia, ale jest gestem symbolicznym pokazującym, że nie ma tej jedności politycznej za stanowiskiem rządu, jeśli chodzi o kwarantannę. O kwarantannę, o której powiedział wczoraj Emmanuel Macron, mianowicie powiedział w ten sposób, nie może być dłużej kwarantanny, nie możemy czekać na szczepionkę. On przyznał, że rozmawiał z naukowcami z różnych środowisk i oni twierdzą tak, że szczepionka będzie najwcześniej do końca tego roku, a najpóźniej będzie do, może być również do końca przyszłego roku. A tyle czasu nie można czekać właśnie z tych wszystkich względów, o których mówiliśmy. Między innymi ludzie by eksplodowali psychologicznie. Obserwujemy takie zjawiska. Panie Marku, a propos czasu, jak pan się domyśla, tak. Nasz powoli się kończy, ale ja nie mogę skorzystać z okazji pana. Tak doskonale się słucha, myślę, że słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia doskonale zgodziliby się z tą opinią, że ja nie mogę nie zapytać o to, czy my tego lata będziemy mieli także niezwykłą przyjemność i możliwość słuchania relacji Marka Brzezińskiego z Tour de France. Czy te zawody będą realizowane czy odwołane? Panie Marku, czy coś już na ten temat wiemy? Wiadomo już na ten temat, sprawił mi pan przyjemność, mówiąc o przyjemności słuchaczy z Tour de France. Natomiast Tour de France nie będzie latem, nie spotkamy się na antenie latem, dlatego że Tour de France zacznie się pod koniec sierpnia i będzie trwał do 24 września. Wyjątkowa sytuacja, właściwie przez 103 lata, które właśnie nie tyle lata, co edycje Wielkiej Pętli, no takiej sytuacji nie było, ale jest to wyjątkowa sytuacja. I mało tego, już słyszałem takie zdanie, mimo że to wszystko już jest ustalone, takie zdanie z jednej strony trenerów, że nie będzie kolarzy francuskich. A dlaczego? A dlatego, że muszą się co najmniej 2 miesiące przygotowywać do tej liczącej trasy ponad 3,5 tysiąca kilometrów. W związku z tym muszą trenować. A jak mają trenować, jeżeli są ograniczenia ze strony kwarantanny. I minister zdrowia powiedział tak, no dobrze, ona jest byłą mistrzynią w pływaniu. Każdy pływa na swoim torze, po swoim torze. Natomiast Tour de France, ona mówi, no nie można jeździć w peletonie, bo to jest kilkudziesięciu kolarzy razem. Ile można trenować w końcu w domu, na stacjonarnym rowerze przed telewizorem, prawda? Marek Brzeziński, korespondent Polskiego Radia w Paryżu, niezwykle przyjemnie przy każdej okazji się słucha. Bardzo dziękuję, panie Marku, dużo zdrowia, wszystkiego dobrego. Życzymy do usłyszenia. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Jesteśmy z państwem do 19. Przypominamy. Utrzymuj co najmniej 2-metrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. 3 słowa od eksperta. Nowy cykl poradników w Trójce. Słuchacze zadają pytania. My znajdujemy eksperta, który zna odpowiedź. Redakcja ekonomiczna programu Trzeciego zaprasza. To Państwa czas w Trójce. W środę będziemy rozmawiać o e-dowodach, e-pitach i wszystkim, co elektroniczne w kontaktach z urzędami. Czekamy na Państwa pytania pod adresem ekonomia@polskieradio.pl. 3 słowa od eksperta. Jutro o 7:30. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 6,5 tysiąca złotych. Promocja na wybrane produkty. I dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit.